واستدبار القبلة والأكل والشرب والقحقحة والردة. Kısaca yapacağımız dersin metni, Arapça metni böyle. Kelime manasını veriyorum. Faslun, bu bir bölümdür, bir fasıldır. Vellezî, o bölüm ki yani o şey ki, yubtilu, bozulur. Neyi bozulur? Salate namaz. Kaç şeyle bozulur? Ahade bir, aşere. 11. Aşere 10, ahade bir. 11 şeyle, şeyen şey ile. 11 şeyle namaz bozulur. 11 tane şeyle. Nedir onlar? El kelamu, konuşmak. Nasıl bir konuşmak? Kelamul amdu, kasten. Daha vel amelu, hareket etmek, amel etmek. Nasıl bir amel? Kethiru, çok amel etmek. Çokça, yani çok hareket. Vel hudusu, vel hadesu, abdestsizlik, yani hudus hali, abdesti bozma hali. وَحُدُوثُ وَالْحَدَثُ وَالْحُدُوثُ Vaki olması, yani düşmesi. Neyin düşmesi? Necaseti, necaseti, necasetin düşmesi. وَاِنْكِشَافُ Açılması. Neyi açılması? Avreti, avret mahallinin açılması. وَتَغْيِيرُ Değişmesi. Neyin değişmesi? Niyeti, niyetin değişmesi. وَاسْتِدْبَارُ Arkasını çevirmesi. Nereye? قِبْلَةِ قِبْلَيَ وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ قِبْلَيَ Daha وَالْاَكْلُ Yemek. وَالْاَكْلُ Yemek. Daha وَالشُّرْبُ içmek. وَالْقَحْقَحَةُ وَالْقَحْقَحَةُ Kahkaha ile gülmesi. وَالْرِدَّةُ Dinden dönmek. Evet. Bu okumuş olduğumuz metnin kısa bir kelime mealini vermiş olduk. Şimdi toplu manasına geçiyoruz. Onu vermeye çalışacağım inşallah. Namazı bozan şeylerin hükmü. Namazı bozan şeyler 11 tanedir. 1. Namazda kasten konuşmak. 2. Namazda çok hareket etmek. Namazda çokça hareket etmek. Bu namazın fiilinden olmayan bir şeyi peş peşe en az 3 kere hareket etmek gibi. 3. Namazda abdestin bozulması. Namazdadır ama abdest bozuluyor. 4. Namazdayken kendisine necaset isabet ederse. Necaset isabet ederse. Yani üzerine necaset düşer veya namaz kıldığı yere necaset düşerse fark etmez. Durumu bozar. Bu durum namazı bozar. 5. Namazda avret mahalinin açılması. 6. Namazda niyetin değişmesi. 7. Namazda arkasını kıbleye çevirmesi. 8. Namazda yemek yemesi. 9. Namazda içecek gibi bir şeyi içmesi. 10. Namazda kahkaha ile gülmesi. Hanefilerde hem namazı hem de abdesti bozar. 11. Dinden dönmesi, yani mürtet olması. Evet, bu metnin üzerinde kısaca okumuş olduğumuz metnin üzerindeki kısa efendim muhtasar olarak manası böyleydi. Şimdi mezheplerdeki durumlara bakıyoruz. Mezheplere göre namazı bozan şeylerin hükmü. Hanefilere göre namazı ifsat eden, yani bozan, ifsat eden şeyler 68. 68 şey namazı ifsat eder. Malikilere göre 30. Şafilere göre 27. Hanbelilere göre ise 36 civarında meseleler zikretmişlerdir. Bu malumat nereden gelmiş? İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 139. Evet, namazı bozan şeylerin başlıcaları şunlardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarif ettiği şekilde sahih olması için namazın rükün ve şartlarına uyularak kılınması gerekir. Böylece ancak namaz efendim şartları yerine gelir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı benden gördüğünüz şekilde kılınız buyurmuştur. Namaz şart ve rükünlerinden biri bulunmadığı takdirde fasit veya batıl olur. Fasit batıl aynı şeydir yani neredeyse. Birisi fesada gider bozulur, bir de batıl olur yani. Aynı şey, hemen hemen aynıdır. Namaz sırasında ortaya çıkan ve namazın mahiyetiyle bağdaşmayan bir takım söz, fiil ve haller sebebiyle de namaz bozulabilir. İbadetler konusunda fasit olma ile batıl olma kavramları eş anlamda kullanılır. Yani fasit ile efendim batıl yani eş anlamlıdır. Bazen fasit oldu diyebilirsin, batıl da oldu diyebilirsin. Eş anlamlı kelimedir bunlar. Bu konuda mezheplerin görüş birliği vardır. Biz burada fesat ve butlan yerine bozulma sözcüğünü kullanacağız. Ancak Hanefilere göre alışveriş, nikah, şirket gibi muamelat konularında fasit ve batıl terimleri farklı anlamda kullanılmıştır. Hanefiler bu fasit ile batılı bu gibi yerlerde farklı anlamlarda kullanmıştır. Bir ibadet fasit ve batıl olduğu zaman iadesi yani yeniden yapılması gerekir. Mesela fasit olan veya batıl olan bir ibadet yok hükmündedir. Yok hükmünde olan şey ne yapılması lazım? Yeniden kılınması lazım. Yeniden yerine getirilmesi lazım. Çünkü bu durumda ortaya çıkan bazı önemli eksiklikler sebebiyle ibadet ibadet olmaktan çıkmış bulunur. Şart ve rükünlerine uyularak başlanan bir namazı bozan şeylerin başlıcaları şunlardır. 1. Namazda konuşmak. Namazda bilerek veya bilmeyerek, yanılarak, unutarak veya tehdit altında olsun efendim bu gibi hallerde bir ifadeyle bir veya iki harf söylemek yani diğer mesela başka şey ifadeyle de yani bir iki harf bir şey dahi söylese mesela kı, koru harflerinde olduğu gibi işte yani bunlar mesela namazın fiilinde olmadığı için bozar. Kı koru harflerinde olduğu gibi anlaşılır bir ifade ile bir veya iki harf söylemek de namazı bozar. Ashab-ı kiram, kiramdan Zeyd bin Erkam radıyallahu teala anhu şöyle der. Biz namazda konuşurduk. İşte buyurun adam hani az önce bir şey söylediniz ya demiş sahabe. İşte buyurun. Sahabenin hayatı hadislerle iç içedir zaten. Sahabe, peygamberi bize anlatan sahabelerdir. Zeyd bin Erkam radıyallahu teala an, biz namazda konuşurduk der. Bizden biri yanı başındaki arkadaşıyla konuşurdu. Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun ayeti inince susmakla emrolunduk. Yani daha önce namaz kılarken nasıl ki efendim tavafta meşru konuşmalar mesela konuşulabiliyorsa biz de diyor efendim normal bir şekilde yanındaki arkadaşımızla konuşurduk. Ne zamana kadar? Ne zaman ki şu ayeti kerime gönülden boyun eğerek Allah'a Allah için namaza durun ayeti inince susmakla emrolunduk. Ve namazda konuşmaktan men edildik. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'de Sülemi şöyle haber veriyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de yerhamukallah Allah sana rahmet etsin dedim. Bunun üzerine cemaat gözlerini bana dikti. Ben ise size ne oluyor ki bana böyle bakıyorsunuz dedim. Bu defa ellerini uyluklarının üzerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca sustum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı tamamlayınca anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü ben ne bundan önce ve ne de bundan sonra Ondan daha güzel eğitici bir muallim görmedim. Allah'a yemin ederim ki ne yüzünü ekşitti, ne de ne dövdü, ne de beni azarladı. Sahabeler diyor, bunlar böyle yaparken diyor, Allah Resulü böyle yaptı diyor. Şöyle buyurdu: bu namazda insan sözlerinden bir şey konuşmak uygun olmaz. Kiminle öyle yapmazdı ki? Onun yanında, onun hizmetinde bulunan, senelerce efendim hizmetinden bulunan şahısların diliyle, itiraflarıyla duyuyoruz ki, biz diyor Resulullah'a bir kere daha yüzüme efendim onca sene yanına kaldığım halde yüzüme bir kere yüzünü ekşittiğini görmedim diyor. Çocukla çocuk, büyükle büyük olurdu, kalpleri fethederdi. Öyle bir peygamberdi. Evet. Peki ne olur? Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibaret bir ibadettir buyurdu. Yani diyor, beni azarlamadığı gibi, yüzünü ekşitmediği gibi bana böyle söyledi. Bu namazda insan sözlerinden bir şey konuşmak uygun olmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibaret bir ibadettir. Bu hadisi, hadis-i şerifleri ışığında namaz kılarken konuşma, sayılıp sayılmayan ve sözler, sesler şu şekilde belirlenmiştir. A. Aksıran kimseye namazda yerhamukallah denilmesi veya başkasının rahimekallah demesi üzerine amin, ey Rabbim kabul buyur demesi, denilmesi namazı bozar. Ancak aksıran kimsenin kendi nefsine karşı yerhamukallah demesi namazı bozmaz. Yani kendi kendine, başkası duymayacak şekilde. Çünkü bunun sonucunda başkasına cevap niteliği yoktur. Şimdi o mesela aksıran kişi, namazdaki olan kişi ona ne dedi? Yerhamukallah. Yani ona cevap verdi. Cevap verdiği için namaz bozuldu. Cevap yoktur burada. B. Bir hastalıktan veya bir malın ya da arkadaşın kaybolması gibi musibetten dolayı harfler belli olacak şekilde sesli ağlamak veya ah, uf, of gibi sesler çıkarmak yahut da toza üflemek veya bir şeye bezginlik göstermek için üf, tüh demek namazı bozar. Adam namazda üf, tüf, üh gibi mesela. Ancak kendine hakim olamayacak durumda hastanın inlemesi, ah, of demesi namazı bozmaz. Çünkü ne var burada? Zaruret var. Bu bahsedilen normal, kendi bünyesiyle kendisini idare edecek insanın durumundaki olan durum içindi. Bu mesela kime cevaz verildi? Hasta olan, kendine hakim olamayan, o hastalıktan ötürü bu bağışlanmıştır. Çünkü zaruret var. Allah-u Teala'nın korkusundan veya cennet ya da cehennemi hatırlamaktan dolayı ağlamak, inlemek, ah demek namazı bozmaz. Namaz içerisindesin, o an ahiret aklına geldi, cennetin nimeti geldi, sevinerek ağladın, cehennemin azabı geldi aklına, efendim korkarak ağladın, bunda hiçbir sıkıntı yok, namaz da bozulmaz, abdest de bozulmaz. C. Özürsüz olarak iki harfi belli edecek şekilde öksürmekle namaz bozulur. Özürsüz bir şekilde iki harfi belirlemek. A, B mesela gibi. Neyse. Ancak bu öksürük kendiliğinden veya tabi bir şekilde meydana gelmişse namaza zarar vermez. Adam öksürüğü gelmiyor, öksürüyor. Bu öksürük içerisinde efendim bir harf söylüyor, o zaman bozar. Ama kendiliğinden adam kendini tutamıyor. Yani elden olmayan bir şeyle bu sıkıntı yok bunda. Evet. Nitekim sesini güzelleştirmek, imamın yanlışını düzeltmek veya kendisinin namazda bulunduğunu bildirmek gibi bir amaçla yapılırsa sağlam olan görüşe göre namaz bozulmaz. Yine bir özür sebebiyle öksürmek de namazı bozmaz. Yani mesela bir görüşe göre de böyle denilmiştir. Diğer görüşler demek ki burada bir görüş dediği zaman başka görüş de var karşısında. Efendim bir görüşe göre yani bu şekil efendim imamı uyarmak amacıyla namaz bozulmaz ama aslında imamı uyarmak biz geçen önceki derste görmüştük. Erkekler subhanallah diyerek imamı uyarırlar. Kadınlar ise el çırparak imamı uyarırlar. Bu iki halle ancak erkek ve kadın arasındaki fark belli olur. Evet. De imamın okuduğu Kur'an-ı Kerim hoşuna gittiği için ağlayan kimsenin durumuna bakılır. Eğer bu huşu bir huşu eseri ise namazı bozulmaz. Eğer bir huşu eseri ise namazı bozulmaz. Fakat mücerret olarak ses güzelliğinden aldığı zevk sebebiyle ağlamışsa namazı bozulur. Bakın iki durum arasında fark var. Birisinde huşu var, birisinde sesin güzelliği hoşuna gitmiş de ağlamışsın var. O güzellik hoşuna gitti diye ağladığın zaman abdest, namaz bozulur. Ama o efendim huşudan Allah korkusuna gelen efendim huşu ile ağladığın zaman buna bir sıkıntı yok. Yine imamın Kur'an okuyuşu sırasında cennet veya cehennemi hatırlayarak huşudan ötürü bela öyle neam evet diyerek ağlayan cemaatin de namazı bozulmaz. Namaz kılarken işitilen kötü bir habere biz aidiz ve sonunda ona dönücüleriz. Biz Allah'a aidiz ve sonunda ona dönücüleriz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet, Bakara suresinin 156. ayetindeki diye cevap vermesi namazı bozar. Çünkü burada bir karşılık karşı tarafa bir sanki konuşma gibi bir durum var. Çünkü bu ifade namaz dışındaki bir habere cevap verme niteliğindedir. Fe namazda meydana gelen şeytani bir vesveseden dolayı la havle ve la kuvvete illa billah denilse eğer bu vesvese ahiret ile ilgili bir şey hakkında ise namaz bozulmaz. Dünyaya ait bir vesvese ise bozulur çünkü vesvese bir elem ve acıdır. Bu takdirde dünyevi bir elemden ötürü la havle ve la kuvvete sözü söylenmiş olur. Bakın yani ahiretle ilgili bir şey ise sıkıntı yok ama dünya ile ilgili olduğu zaman sıkıntı var. Namaz kılan kişinin Allah adına adını duyunca cevap vermeyi kastederek la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur veya Celle Celaluhu onun şanı yüce oldu derse yahut da Hazreti Peygamber'in adı anılınca salavat getirirse yahut da imam okurken sadakallahul azim yüce Allah doğru söylediği gibi sözleri söylese namazı bozulur. Çünkü bu da bir cevap niteliğindedir. Ancak bu sözleriyle dışarıdaki bir kimseye cevap vermeyi kast etmeyip belki Allah ve Resulünü övmeyi ve onlara saygıda bulunmayı kast ederse bu durum namazı bozmaz. Bakın yani cevap niteliğinde olduğu zaman karşıdaki kişiyle konuşur gibi sanki cevap niteliğinde olan bir şey namazı bozar ama Allah korkusuyla olan bir şey bozmaz. Çünkü Allah-u Teala'ya tazim göstermek, Resulüne salat ve selamda bulunmak namaza ters düşmez. Dolayısıyla namaz fiillerinde bir fiildir de. Namaz kılan kimse kendini çağıran veya içeriye girmek için izin isteyen bir kimseye namazda bulunduğunu anlatmak için elhamdülillah, Allahu Ekber veya Subhanallah dese veya okuyuşunu sesli hale getirse namazı bozulmaz. Yani mesela diyelim ki birisi izin istiyor. O adam namazdayken hadi buyur diyemez ki. Subhanallah, Allahu Ekber, elhamdülillah. Bu tür şeyle yani sesini diyelim ki mesela hani şeye rüküye gidecek Allahu Ekber diyor. Yani yüksek sesle hani sen hani buyur gir de dercesine bu namazı bozmaz. Kur'an-ı Kerim'e Kerim veya hadis-i şeriflerde bulunan bir duayı namaz içinde okumak namazı bozmaz. Namazda Allahümme ekrimni Allah'ım ey Allah'ım bana ikram et. Allahümme en'im aleyye Allah'ım bana nimetlerini ver. Allahümme ağfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Allah'ım beni, anamı, babamı ve bütün müminlerin hesabın görüleceği kıyamet gününde mağfiret et duaları gibi ancak Allahümme ağfirli li anni Allahümme ağfirli li ammi Allah'ım amcamı bağışla veya Allahümme ağfirli Mağfirli hali, Allah'ım daimi bağışla gibi bir dua namazı bozar. Yani bir genellik var, bir de mesela namaz fiilinde olmayan bir şey var. Zaten namaz fiilinde mesela siz zaten mesela Rabbena gfir lana ve li valideyne ve li cemi'il mu'minine vel mu'minat dediğiniz zaman bu daha çok efendim yani kabule müstecaptır, yani kabule şayandır. Çünkü böyle bir dua Kur'an ve hadiste bulunmamaktadır. Yani Allah'ım sen daimi affet, Allah'ım sen amcamı affet. Namaz dışında Kur'an'da ve sünnette örneği bulunsun veya bulunmasın, meşru olan istekler her çeşit duanın yapılması mümkün ve caizdir. Buna nedir? Yani şimdi bir adam der ki Allah Allah ya şimdi ben amcama dua etmeyeyim, Allah'ım amcamı bağışla, Allah'ım daimi bağışla, affet demeyeyim mi? Hayır. Bu namazın içinde namaz kıldığın esnasında bunu diyemezsin. Ama namazın dışında selam verdikten sonra amcan için de dua et, baban için de dua et, hanımın için de dua et, çocukların da, herkes için, kim için dua edersen yani bütün ehli iman, ehli İslam için dua edebilirsin. Yani Kur'an-ı Kerim'in ve sünnette örneği bulunmayıp insanlardan istenmesi mümkün olan bir şeyin Allah'ı Allah'tan istenilmesi namazı bozar. Allahümme et'enni lahmen, Allah'ım bana et ver. Allahümme akdi deyni, Allah'ım borcumu öde. Allahümme erzukni zevceten, Allah'ım bana bir eş ver diye dua etmesi gibi. Bir kimseye diliyle selam vermek veya başkasının selamı diliyle almak yahut da musaffaha suretiyle selamlaşmak namazı bozar. Bu selamlaşmanın bilerek veya unutarak yahut yanılarak yapılması sonucu değiştirmez. Namazda el veya baş ile namaz selam alınsa ve istenilen bir şey için baş ve göz kaş işaretiyle bulunulsa namaz bozulmaz. Mesela diyelim ki karşıdadır, adam gözüyle böyle yapıyor yani. Ama hareket etmiyor, konuşmuyor. Bu bozmaz. Namaz kılana ileri git veya başkasına safta yer ver denilip de bu kimse emre uyarak harekette bulunsa namazı bozulur. Çünkü namazda Allah-u Teala'dan başkasının emrine uymuş olur. Ancak kendi kendine biraz yana çekilerek başkasına yer vermesi namazı bozmaz. Geldi şimdi baktı cemaatte bir sıkışıklık var, fark etti. Kendi kendine kendini bir yana çekerek şey yapmasında bir sıkıntı yok, bu namazı da bozmaz. Namazda yazılmış bir şeye bakıp onu anlamakla namaz bozulmasa da bunu yapmak mekruhtur. Ebu Hanife'ye göre namaz kılarken mushaftan bakarak okumak namazı bozar. Çünkü mushaf taşımak, ona bakmak, yapraklarını çevirmek ameli kesirdir. Bu durum aynı zamanda başkasının dışarıdan telkinde bulunmasına da benzer. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise bozulmaz. Sadece mekruhtur. Çünkü mushaftan okumak bir ibadet olup namaz kılmak, kılarken yapılırsa başka bir ibadete ilave olmuş sayılır. Bunun mekruh oluşu ise ehli kitaba benzeme yönündedir. İmam kıraat sırasında, bunu mesela bu tabi İmam Azam Hazretlerine göre böyledir, bazı imamlara göre değildir yani mesela. Bu yani mesela namazda efendim bakılsa bile yani elinde tutsa okuyabilir. Yani bazı ulema da öyle yapma ama Hanefilere göre bu efendim değildir. İmam Azam Ebu Hanife'ye göre efendim namazı bozar, imameyn namazı bozmaz diyor, sadece mekruhtur. İmam kıraat sırasında yanılır veya okuyuşunda tereddüt gösterirse, başka bir ayette intikal etmeden önce cemaatin onun kıraatını düzeltmesi ve önünü açması caiz değildir. Ancak imamın hatasını düzeltmede cemaatin acele etmemesi gerekir. İmam takılır takılmaz onun önünü açmak mekruh olur. Bunun gibi imamın cemaate sığınıp yardım beklemesi de mekruhtur. İmam zorlanınca eğer namaz sahih olacak kadar okumuş durumda ise ya rükû etmeli veya bir ayete geçmelidir. İmam başka ayete geçtikten sonra onun takıldığı yeri düzelten namazın cemaati bozulur. İmam başka ayetlere geçtikten sonra yeniden okuyuşunu düzelten kişinin sözünü alır ve ona göre okumaya devam ederse imamın da namazı bozulur. Çünkü bu durumda zaruret olmaksızın telkinde bulunmak ve bu telkini kabul etmek söz konusudur. Misver bin Yezid el-Mekki radıyallahu teala an demiştir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılardı. Ve okurken bir ayeti atladı. Cemaatten biri kendisine ya Resulullah falan falan ayetleri okumadınız uyarısında bulununca Hazreti Peygamber keşke bana hatırlatsaydın buyurdu. Namazda kıraat hatasını düzeltmenin caiz olduğunu gösteren ikinci bir delil İbni Ömer radıyallahu teala anhu'nun naklettiği şu hadisi şeriftir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdı ve namazda Kur'an okurken bir yerde takıldı. Namazdan ayrılınca babama sen namazda bizimle beraber miydin diye sordum. Babam da evet cevabını verdi. Bunun üzerine Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem o halde takıldığım yeri bana hatırlatmaktan seni alıkoyan neydi buyurdu. Bir kimse namazda kendi imamından başka bir zatın okuduğu Kur'an'daki yanlışı düzeltse ve onun önünü açsa namazı bozulur. Çünkü bu talim ve taallüm sayılır. Talim ve taallüm ise ameli kesirdir. Yani öğrenme ve öğretme. O namazdaki hal öğrenme ve öğretme mekanı değildir. Orada bir ibadet mekanıdır. Öğrenme ve öğretme mekanı onun dışında olan bir durumdur. Fakat imama yol göstermek değil de kıraat kastıyla okuyup da bunun sonucunda imam okuyuşunu düzeltse namazı bozulmaz. Evet, buraya kadar bu birinci konuyla ilgiliydi. Bu birinci konu neydi? Namazda konuşmak. Evet, namazda konuşmak gördünüz. Ne kadar bir zaman aldı. İki, yemek içmek. Yani namazı başlıca bozan şeyler. Yemek içmek. Namazdayken bilerek veya unutarak yemek içmekle namaz bozulur. İster bilerek veya unutarak olsun, iki haliyle de bozulur. Yenilen şey az olsun, çok olsun hüküm değişmez. İster efendim dişleri arasında kalmış olan şeyleri yesin, isterse bir lokma ekmek yesin, fark etmez. Çünkü yemek içmek namazla ilgili şeylerden değildir. Dişlerin arasında kalmış bulunan nohut tanesinden büyük yiyecek maddesi namazdayken yutulsa namaz bozulur. Nohut tanesinden küçük olursa namaz bozulmaz. Küçük şey demek ki zarar vermiyor. Nohut tanesinde büyük olursa namaz bozulur. Nohut tanesi küçük olursa namazı bozmaz diyor. Çünkü bu gibi durumlarda kaçınma zorunluluğu var. Dişler arasında kalan yemek artığını çokça çiğnemek de namazı bozar. Mesela diş arasında kalmış adam boynan çiğniyor. O da namazı bozar. Çok çiğnemenin sınırı peş peşe 3 defa çiğnemektir. Yani çok çiğneme neye göredir? En az 3 defa. Ağızda erimiş bulunan şeker, çikolata ve helvayı yutmak da namazı bozar. Bu da aynı bunun gibidir. 3. Peş peşe çok iş görmek yani ameli kesir. Namaza ve namazı ıslaha ait olmayan ameli kesir sayılan her hareket namazı bozar. Az amel, ameli kalil namazı bozmaz. Dışarıda bakanın bu işi yapan kimsenin namazda olmadığı hususunda bir şüpheye düşmediği işe çok ameli kesir denir. Eğer bu işi yapana bakan kimse namazda olup olmadığı hususuna şüpheye düşerse bu işte ameli kalil sayılır. Ameli kesir sayılan bazı hareketler şunlardır. 1. Bir kimse namazdayken yerden bir taş alarak bir veya bir kuşa veya bir hayvana atacak olsa namazı bozulur. Bir sebep yok. Çünkü bu hareket ameli kesirdir. Bu hareket namazla ilgili bir şey yok. Fakat yanında bulunan bir taşı bir eliyle atacak olsa namazı bozulmaz. Yanında mesela bir taş var, onu kafasına gelmesin, kendisine zarar vermesin, bir şey olmaz. Çünkü bu ameli kalil olur. Ancak bu namaz içinde başka bir şeyle uğraşmış olmaktan ötürü kötü bir iş işlemiş, isaatte bulunmuş olur. Ve bir kimse namazda vücudunu bir yer kere veya peş peşe iki kere yahut da başka başka harekatlarda birer ikişer kere kaşısa namazı bozulmaz. Fakat bir rekatta peş peşe üç kere kaşısa namazı bozulur. Bir uzvu elini kaldırmadan birkaç defa kaşıma, bir defa kaşıma sayılır. Birkaç defa kaşıma, bir defa kaşıma sayılır. Bir uzu elini kaldırmadan birkaç defa kaşıma, bir defa kaşıma. Mesela diyelim eli vücudunun üzerindedir, kaşıdığı yer, ama böyle iki üç kez kaşıyor. O bir kez sayılır. Ama kaldırdı, bir daha kaldırdı, bir daha kaldırdı, o çok olur. O da namazı bozar. Namazda özürsüz yere birbiri ardınca hiç durmadan en az 3 adım atmak namazı bozar. Namazda bir özür yok, herhangi bir durum yok. En azından 3 adım attığı zaman o da namazı bozar. Ancak kıbleye doğru her adımdan sonra bir rükün eda edecek kadar 3 defa Subhanallah diyecek kadar ara vererek yürüse, mekan değişmediği için sürece çok da yürüse, bundan dolayı namazı bozulmaz. Diğer yandan bir şahsın çarpması veya namaz kılan yerden çıkarılma gibi sebeplerle namaz kılınan yerden kendi iradesi dışında 3 adım kadar yürümek de namazı bozar. Namazda tekrarlanmaksızın bir eli baştan sarığı ve takkeyi kaldırıp yere koymak ve bunları yerden kaldırıp başa koymak namazı bozmaz. Ancak bunları yerden alıp başa koymak çokça hareketi gerektirirse namaz bozulur. Ve bu hareketi dolayısıyla mekruhtur. Tabi bazı alimlere göre bu değil. Bu Hanefi ulemasına göre böyledir. Namaz kılanın bir kimseye, Şafii uleması da ameli kesir namazı bozar demiştir. Bu Hanefilerle Şafiler bu konuda görüş yakınlıkları çok var. Mesela diğer bazı mezheplerde 3 adım gitse namazı bozulmaz, bir şey olmaz diye. Namaz kılanın bir kimseye bir el veya kırbaç ile vurması namazı bozar. Çünkü bu bir ameli kesirdir. Fakat hayvan üzerinde namaz kılanın bu hayvana bir veya iki defa vurması namazı bozmaz. Hani yoldadır, efendim nafile namaz kılıyor, bu durum namazı bozmaz. Yine hayvanın yürümesi için bir ayağı ile hareket ettirmek namazı bozmaz. Namaz hayvanın üzerindedir. Bir tarafta baktı ki hayvan yürümüyor. Ayağıyla hayvanı dürttüğü zaman bu da namazı bozmaz. Tabii bu farz olan namazlarda değil. Bu şey nafile namazlardadır bu. Çünkü nafile namazlar efendim bineğin üzerinde istediği şekilde binek ne tarafa dönerse kılınabilir. Farz namazlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inerdi, namazını kılar. Nafile namazlarda da hayvanına biner, hayvan ne tarafa yönerse kılardı namaz. Fakat hayvan üzerinde namaz kılanın bu hayvana bir veya iki defa vurması bozmaz. Yine hayvanın yürümesi için bir ayağı iki kere hareket ettirmek namazı bozmaz. İki ayağı hareket ettirmek ise bozar. Bir ayağı. Hayvanın yürümesi için bir ayağı iki kere hareket ettirmek namazı bozmaz. İki ayağı hareket ettirmek ise namazı bozar. Çünkü iki ayak iki el mesabesindedir. Fe namazdayken hayvana binmek namazı bozar. Fakat hayvandan inmek namazı bozmaz. Hayvana binmek namazı bozar. Hayvandan inmek namazı bozmaz. Hayvanlarla ilgili olan bu hükümleri motorlu nakil araçlarına da uygulamak mümkündür. Motorlu nakil araçların durumu da bunun gibidir. Namaz kılarken bir ki ayakkabıyı iki el ile giymek namazı bozar. Adam namazdadır, ayakkabısını giyiyor. Fakat ayakkabıları ayaktan kolaylıkla çıkarıvermek namazı bozmaz. Şimdi bakıyor namazda efendim yani ayakkabıları temizdir. Şimdi bazı mezheplerde ayakkabıyla da namaz kılmak efendim caiz olduğu için diyelim ki ayakkabısı temizdi, namaz kılıyordu. Efendim işte o şey haliyle o durumda ötürü efendim öyle bir hal şey olduğu takdirde o ayakkabı kolaylık olsun diye ayakkabında onu çıkarsa sıkıntı yok. Ama tabii ki bu demek değildir ben ayakkabıyla namaz kılayım, yok yani. Çünkü bu ancak zaruri hallere tahsis edilmiştir. Bu zaruri hallerin dışında adam işte nasılsa ya ayakkabıyla bu durum şey yapar ya, ben camiye de ayakkabıyla giderim. Biz Kabe-i Muazzama'daydık. Bir tane asker efendim botlarıyla halılara basa basa gitti. Orada bir tane Riyadlı, oranın yerlisi bir öğretmen vardı. Çok değerli bir hoş bir kardeşti. Çağırdı o askeri, bak kardeşim dedi, burası Allah'ın mescididir dedi. Sen dedi tamam, her ne kadar askersen bazı yerlerde sana mesela zaruret doğuyorsa ama bu millet burada namaz kılıyor. Ondan sonra çıkarttırdı ayağını, ayakkabısını. Öyle efendim gitti. Evet. Bir kimse namazda bilerek veya bilmeyerek az çok bir şey yese, biraz su içse, bir uzvuna veya saçlarına yağ, krem vesaire bir şey sürse, saçını tarasa ve örse namazı bozulur. Çünkü bunlar birer ameli kesirdir. Fakat bir elinde bulunan bir koku veya yağı diğer eline almaksızın başına veya başka bir uzvuna sürse bununla namaz bozulmaz. Çünkü bu ameli dalildir. Namazda çocuğunu alıp süt emzirmek namazı bozar. Çünkü çocuk kendiliğinden gelip emerse bakılır. Eğer süt çıkmaksızın bir kere emmiş olursa namaz bozulmaz. Fakat süt çıkarsa veya süt çıkmaksızın iki kereden fazla emerse namazı fasit olur. Namaz içinde olan bir erkeğin namazı hanımının öpmesi veya okşamasıyla bozulmaz. Yeter ki erkekte şehvet meydana gelmiş olmasın. Ama hangi erkek bunu muhafaza edebilir? Hangi erkek? Fakat bir kadının namazı kendisini kocasının şehvetle okşaması veya şehvetle olsun olmasın öpmesiyle bozulur. Çünkü cinsel temas hususunda kocanın fail oluşu asıldır. Ya fakat bir kadının namazı kendisini kocasının şehvetle okşaması ve şehvetle olsun olmasın öpmesiyle namazı bozulur. Çünkü cinsel temas hususunda kocanın fail oluşu asıldır yani. Koca olmasa cinsel temas olmaz. Namaz kılmakta olan bir kimse kaç rekat namaz kıldığına dair bir soruya cevap olarak bir elinin iki veya üç parmağı ile işaret edecek olsa namazı bozulmaz. Yine mesela parmaklarıyla üç kelimeden az olmak üzere bir yazı yazsa namazı bozulmaz. Ancak bu hareketler ameli kesir derecesinde olursa namazı bozulur. Ve dolayısıyla bunlar yani bu yapılsa bile bu yapmalar da yine mekruhtur yani. Mesela bir harf yazsa diye dahi o da mekruh. Çünkü o namazdan olmadığı için ameli kesir hükmüne geçer. Ameli kesir de hoş değildir. Yani o da kimi mekruha götürür. Kimisi de namazı bozar. Kıbleye sırtını çevirmek. Hanefi ve Şafiilere göre, dördüncü abdesti bozan şey. Hanefi ve Şafiilere göre özürsüz olarak kıbleye sırtını çevirmek namazı bozar. Özür sebebiyle sırtını kıble tarafına çevirirse namazı bozulmaz. Çünkü bu gibi hareketler bağışlanmıştır. Bu özürlü olan kişinin haline bağlıdır. Yani eğer kişi özürlü ise bu gibi halde sırtı kıbleye gelmişse namazı bozmaz ama özürsüz bir şekilde bozulur. 5. Avret yerinin açılması. Namaz kılarken bilerek avret yerini açmak ve başörtüsünün rüzgar ve benzeri sebeplerle kayması sonucu başın açılması ve bir rükün eda edecek surette açık kalması namazı bozar. Evet. O az önce mesela yani namazda kişinin hanımını öpmesi ve okşaması. Şimdi zaten böylesi bir hal namaza ait olmadığı için şimdi belki birileri çıkar der ki Allah Allah ya olur mu namazda? Olmaz ama diyelim ki öyle bir kadın geldi kocasını namazdayken sardı öptü. Mesela bu haller mesela namaza ait bir şey olmadığı için olmaması gereken şeylerdir. Dolayısıyla eğer şehveti uyandırırsa bu hal namazı bozar. Yoksa efendim yok ben kalkayım işte adam mesela ya hanımım nasılsa namazdadır ben onu sarıp öpeyim veya koca kadın der ki kocam nasılsa namazdadır ben onu sarıp öpeyim. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey durumu söz konusu değildir. Evet. Hanefilere göre avret yeri olan bir uzvun en az dörtte birinin açılması namazı bozması için yeterlidir. Mesela namazdayken avret yerinin en azından dörtte biri açıldığı takdirde namazı bozmak için yeterlidir Hanefilere göre. Altı namaz kılmakta olan bir kimsenin abdestinin bozulması, namaz kılmakta olan bir kimsenin burnun kanaması veya kusma gibi irade dışı abdesti bozacak bir şey ortaya çıksa muhayyer olur, isterse abdest alıp namazı yeniden kılar. Fazileti olan budur. Veya dilerse namazı bağdaşmaya, namazla bağdaşmayan bir şeyle uğraşmaksızın en yakın yerdeki su ile abdest alır. Tek başına namaz kılan birisi ise bu abdest aldığı yerde ve daha önce namaza başlamış bulunduğu yerde namazının kalan kısmını tamamlar. Yani bu mesela şöyledir. Diyelim ki bir adam camide mesela namaz kıldı veya evinde. Namazı bozacak bir şey, kan çıktı. Buna namazı bozacak bir hal hasıl oldu. O durumda kalkıp gitse efendim kimseyle konuşmadan abdestini alıp gelip namazına kaldığı yerde devam edebilir. Konuştuğu takdirde namaz bozulur, yeniden kılması lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer namaz cemaatten namaz kılıyorsa önceki yerine dönüp oradan namazını tamamlar. Cemaatle namaz kılınıp bitmiş olursa bu takdirde tek başına namaz kılan kimse gibi hareket eder. Böyle kimse abdest almak için yakın suyu bırakıp uzağa gitse veya gidip gelirken Kur'an okusa yahut da bu sırada avret yeri açılsa artık namazı önceden kılınan kısım üzerine bina edemez. Yeniden kılması gerekir. Uzak bir yere gitti, efendim konuştu, şey oldu. Bu da artık mesela o kaldığı yerde efendim devam edemez, yeniden kılar. Namazı bozulan bir imamın yerine başkasının geçirmesi caizdir. Efendim namazdayken baktı ki namazı bozacak bir haldir, kendisi imamdır. Yerine birini mesela çekip kendi yerine geçirmesi caizdir. Bu konuda icma vardır. Şöyle ki bir imam burun kanaması gibi semavi bir hadesle abdesti bozulsa cemaatin imamlığa elverişli birisini işaretle veya elbisesinden tutarak mihraba çeker, geçirir. İmam ile beraber yalnız bir kişi bulunmuş olsa bu kişi imamla elverişli ise mihraba geçmek ve taayyün etmiş olur. İmam bu şekilde kendi yerine birini geçirmeden mescide çıksa ve sahrada ise saflardan uzaklaşsa cemaatin namazı bozulur. Bakın burada da bir incelik vardır. İmam namazda kendisine namazı bozulacak bir şey hasıl olduysa kendi yerine birisi çekmesi lazım. Çekmediği takdirde o efendim imamın namazı mesela gittiği için efendim o cemaatin de namazı bozulur. Çünkü cemaat imamsız kalmış olur. Ne yapacak? O imam kendi yerinde saftan ya birine işaret edip yerine geçirecek veya birisini elbise tutup kendi yerine geçirecek, öyle gidecek. Burada bu durumda imam tek başına namaz kılan kimse gibi olur. İsterse abdest alıp namazın kalan kısmını tamamlar, isterse namazını yeniden kılar. Cemaatin çoğunlukta durumu kavrayamaması halinde imamın kendi yerine başkasını geçirmesi yolunu gidilmeyip namazın yeniden kılınması daha faziletlidir. Aksi halde cemaat arasında bazı karışıklıklara yol açılabilir. Hanefilere göre son oturuşta teşehhüd miktarı okuduktan sonra abdestin irade dışında bozulması halinde namazı sahih olur. Yani teşehhüd miktarı diyelim ki son oturuşta oturmuş ama teşehhüd miktarı kadar okumuşsa, eğer o teşehhüd miktarı kadar okuduğundan dolayı abdesti bozacak bir hal irade dışında meydana gelmişse o kişinin kıldığı namazı sahihtir. Diğer üç mezhebe göre selam namazın farzlarından olduğu için son oturuşta teşehhüd miktarı okumak namazı sona erdirmek için yeterli olmaz. Diğer üç mezhebe göre bu yeterli olmaz. 7. Kahkaha ile gülmek. Kahkaha ile gülmek hem namaz kılanın kendisinin ve yakındakilerinin işiteceği şekilde yüksek sesle gülmektir. Kahkaha nedir? Yani senin mesela o kahkahayı mesela atan kişi namazdayken yanındaki kişinin duyabileceği şekilde yüksek sesle gülen. O bu durumda bu hem namazı hem abdesti bozar. Tebessüm ise sessiz olarak gülen gülme şekli olup bundan dolayı namaz bozulmaz. Kahkaha ile gülmenin namaza etkisiyle ilgili delil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayet ettiği hadistir. Hadis şöyle. Dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlara namaz kıldırırken bir adam mescide girerek mescid içindeki bir çukura düşmüştü. Bu adamın gözleri kör idi. Namazda cemaatin çoğu buna güldüler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülen cemaatin namazları birlikte abdestlerini de yenilemelerini emretti. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri ki sizden her kim kahkaha ile gülerse hem namazı hem de abdesti birlikte iade etsin. Evet. 8. Bayılmak, çıldırmak ve öldürmek. Çıldırmak ve ölmek. Bayılmak, çıldırmak ve ölmek. Bu durumlarda artık irade yok olacağı için namaz bozulur. Mesela diyelim ki adam namazdadır bayıldı. Veya namazdadır çıldırdı. Veya namazdadır öldü. Bitti artık onun. 9. Namaz içinde niyet değiştirmek. Adam öğlen namazını kılıyor. Sabah namazının niyetini yapmışsa. Kılmakta olduğu bir namazdan başka bir namaza geçmeye niyet edip tekbir almakla önceki kılınan namaz batıl olur. Yani diyelim ki önce sabah namazına niyet etti. Ama namaz içinde niyetini değiştirdi, öğlene çevirdi. O zaman o önceki mesela niyet ettiği niyeti bozulur, sonraki niyet geçerli olur. Mesela bir kıldığı diyelim ki bir kazaya kalmış veya şey yapacağı bir namaz vardı. O namazı kılıyordu. Onu kılarken aklına geldi, niyeti değiştirdi. O önce o kıldığı şeyin niyeti bozulur, o niyeti değiştirdiği şey, o sonraki niyet ettiği şey geçerli olur. Mesela öğlen namazının bir rekatı kıldıktan sonra tekbir alarak ikindi namazının veya nafile bir namaza geçilse ilk başlanan öğle namazı bozulmuş olur. Bir kimse bir namazın farzını tek başına kılmaya başlasa daha sonra imamın başladığı namaza uymaya niyet ederek yeniden tekbir alsa ve başladığı namazda kadınlara imam olmaya niyet etse başladığı birinci namaz fasıl olup devam ettiği ikinci namaz başlamış olur. Yani niyeti değiştirdiği namaz bozulur. O niyetiyle hangi şeye niyet ettiyse o geçerli olur. 10. Namazın bir rüknünü veya özürsüz olarak bir şartını terk etmek. Namazın bir rüknünü kaza etmeksizin terk etmekle namaz bozulur. Rükün nedir? Namazı ayakta tutan, efendim namaz onunla tamamlanan bir şey, erkandır, bir temeldir. Yani o kalktığı zaman namaza kalkmıştır. Bozulur, yeniden kılması gerekiyor. Namazın bir rekatının secdesini terk etmek ve bunu kaza etmeksizin selam vermek gibi. Mesela diyelim ki, efendim adam eğer bir rüküne yakın olduğu bir yerde, o terk ettiği yerde, hatırladığı yerde o rükünü yerine getirse sıkıntı yok. O yerine gelir. Ardında yanılma olduğu için seyif secdesini yapar, namazı yerinde olur. Ama o rükün yerine gelmediği zaman seyif secdesi onu telafi etmez. Evet. Yine namazın şartlarından birini özürsüz olarak terk etmekle de namaz bozulur. Avret yerini örtecek bir elbise bulamama, beden üzerindeki pisliği temizleyecek su temin edememe veya kıble tarafına dönemeyecek kadar hasta bulunma gibi özürler bulunmadığı takdirde bu şartları terk etmekle namaz bozulur. Yani eğer bu şartlar, bu şeyler bir özür nedeniyle olursa Allah o özrü bağışlıyor ama özür nedeni olmadığı takdirde o şartlar terk edildiğinden dolayı efendim Allah-u Teala o namazı kabul etmez, o namaz yeniden kılması lazım. 11. Bir rüknü imamdan önce yapmak. Bir kimse yanılarak bir bile olsa bir rüknü imamdan önce yapsa bu rüknü imamla birlikte ve imamdan sonra iade etmez. İmamla birlikte selam verirse namazı batıl olur. Eğer bu rüknü imamla birlikte ve imamdan sonra iade eder, imamla birlikte selam verirse bu takdirde namazı batıl olmaz. Şafiilere göre unutma gibi bir özür bulunmaksızın fiili olarak iki rüknü imamdan önce yapmadıkça cemaatin namazı bozulmaz. İki rükün imamdan önce. Evet. Arada bir boşluk olmaksızın erkeğin kadınla aynı hizada namaz kılması. Arada namaz kılan bir kimsenin sığabileceği kadar aralık bulunmadan, bulunmaksızın veya perde, duvar, korkuluk vesaire bir engel olmaksızın erkeklerin kadınlarla aynı hizada namaz kılması namazı bozan hallerdendir. Evet, 13. Teyemmümle namaz kılan kişi suyu görmesi. Teyemmümle namaz kılmakta olan bir kimse kullanmaya yetecek kadar, gücü yetecek kadar suyu görse namazı bozulur. Mesela namaz sırasında musluklara suyun geldiğini su sesinden anlaşılması gibi, ancak Hanefilere göre son oturuşta teşehhüd miktarı okuduktan sonra suyun bulunması namazı bozmaz. Çünkü artık namaz tamamlanmış sayılır. Çünkü teşehhüd miktarı namazda bitme sayıldığından dolayı efendim namaz bitmiş sayılır, tamamlanmış sayılır. 14. Namaz tamamlanmadan bilerek selam vermek. 4 rekatlı bir namazı bilmeksizin 2 rekat sanarak birinci oturuşun sonunda selam veren kimsenin namazı bozulur. Yatsının farzını teravih, öğlenin farzını cuma veya sabah namazının sanarak birinci rekatta, birinci oturuşta selam vermek gibi, ancak namazın 4 rekatlı olduğunu, hangi rekat, hangi namazı kıldığını bilerek yanlışlıkla birinci oturuşta selam verildiği takdirde namaz bozulmaz bilmediği için. Ancak 4 rekatlı olduğu, hangi namazı kıldığını bilerek yanlışlıkla birinci oturuştan sonra selam verdiği takdirde namazı bozulmaz. Selamdan sonra ameli kesir veya konuşma olmadıkça namazın geri kalan kısmı tamamlanır. Geciktirmeden dolayı sonunda seyir secdesi yapılır. Evet, bunu, bu paragraf, buraya kadar anlattığımız İlmihal Doçent Doktor Hamdi Döndüren Erkam Yayınları tarafında efendim yayınlanan yayınından efendim kaynak olarak esas aldık. Saatimiz kaç bakayım? Burada kalalım. Evet, burada kalalım. Allah nasip ederse bir dahaki dersimiz Hanefilere göre namazı bozan şeylerde başlayacağız. Ondan sonra artık bir dersle mi biter, iki dersle mi biter, Allahu alem. Onu devam edeceğiz inşallah. Ben bu şu şeyi kaçırdım da. İmam işte kıraati okurken bir yerde takıldı, gidemiyor. Birisi mi orada o takıldığı yeri söylemesi, kıraat, yani cemaatten birini söylemesi, İmam'ın büyük devam etmesi namazını bozdu mu? Biraz beklemesi lazım. Önünü açmadan. Mesela belki imam onu yenileyebilir. Yani onu hemen acele etmemesi lazım. Acele edildiği takdirde namazı bozma durumuyla da karşı karşıya kalır. Çünkü orada bir nevi bir karşılıklı konuşma gibi bir durum meydana gelmiş oluyor. Ama mesela sadece o konuşmayı, o mesela okuduğu yeri hatırlatmak amacıyla olursa sıkıntı yok. Evet. De o şey var ya, hiç söylediniz ya, versin şurada. Şimdi imamın kıraatını okuyor.